NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Breda is het proces bezig over de grootste seksueel misbruikzaak van de laatste jaren. De verdachte in de zogenoemde sextortionzaak, Johnny de W., perste jarenlang 172 meisjes en vrouwen af. In de rechtbank zei hij niet te weten waarom hij dat eigenlijk deed. De vrouwen en meisjes moesten naaktfoto's en seksvideo's naar hem sturen, zegt verslaggever Bo Heimessen. Hij had honderdduizenden filmpjes en video's van ze, halfnaakt, naakt, waarin ze zichzelf moesten betasten. En ja, hij dreigde ze dus deze foto's iedere keer online te exposen, zo wordt dat genoemd, hè, online te delen. Dus hij zette ze continu onder druk om dat te blijven doen. En de meisjes zijn als de dood dat het iedere keer opnieuw gebeurt en dus ook nu. De Belgische oud-politicus Dries van Langenhoven is veroordeeld tot een jaar cel en een boete vanwege het aanzetten tot haat en racisme. Ook mag hij 10 jaar niet meedoen aan verkiezingen. Van Langenhoven is oprichter van een extreemrechtse jongerenbeweging. Nieuw-Zeeland neemt de zwarte dozen in beslag van het vliegtuig dat gisteren in de problemen kwam. De autoriteiten hopen zo meer te weten te komen over wat er is misgegaan. Door een technische storing daalde het toestel plotseling fors en raakte tientallen passagiers gewond. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben zich vanochtend kort na elkaar vastgereden onder een viaduct in Rotterdam. Het gebeurde rond 1:08. De vrachtwagens konden worden weggehaald nadat de banden leeg waren gelopen. ANWB verkeersinformatie. Twee opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A27 Almere richting Gorkum. Bij Nieuwegein was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar het rijdt nog langzaam over 11 kilometer. De vertraging een klein kwartier. En de N7 Duitse grens richting Groningen. Bij de aansluiting met de A28 rijdt het langzaam over 3 kilometer. Vertraging 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag, fijn dat u er weer bent. Tot 4:00 zijn we er weer met economische onderwerpen uit het nieuws. Ja, u doet het misschien zelf ook wel eens. Kleding bestellen op internet en dan een deel weer terugsturen. Al maakt u het misschien niet zo bont als deze mensen. Gedragen onderbroeken en gaatjes in t-shirts of vlekken, viezigheid, ja. Gedragen onderbroeken? Ja, mensen sturen het gewoon terug. Die verwachten gewoon dat ze het geld terug kunnen krijgen. Ja, er komt natuurlijk van alles terug bij die producenten. Dat is natuurlijk vrij bizar. Maar wist u trouwens dat u, als u een ongedragen kledingstuk terugstuurt, de kans groot is dat dat kledingstuk wordt verbrand? Nou, hoe dat allemaal zit, hoort u zo meteen. Geld of je leven? Eerst gaan we naar de wereld van de onderzeeboten. Na jarenlang wikken en wegen neemt het kabinet vrijdag een besluit over een miljardenaankoop. De aanschaf van 4 nieuwe onderzeeboten. Het is een besluit met grote economische en strategische gevolgen. En zojuist meldt RTL Nieuws dat het de Franse Navalgroep als winnaar uit de bus komt. En dat de Zweeds-Nederlandse combinatie Saab-Damen achter het net vist in dit geval. Dat allemaal ondanks stevige lobby vanuit Damen. Want vandaag nog overhandigde een van mijn gasten vanuit de maritieme industrie een petitie aan de Tweede Kamer. Nou, er staat dus van alles op het spel, meer dan alleen die miljarden. Ik ga erover praten met mijn twee gasten, Roel de Graaf van de Netherlands Maritime Technology, de organisatie achter die petitie die ik net noemde, en Wouter Kruid. Hij werkte zijn hele leven in de maritieme sector, onder meer bij de Koninklijke Marine en scheepsbouwer IHC. Hij was nauw betrokken bij de bouw van de onderzeeboten die Nederland nu nog gebruikt. Kortom, de heren in ons gezelschap die er alles van weten. Goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Even met het nieuws beginnen, Wouter Kruid. Want RTL Nieuws meldt nu dat Navalgroep er met de aanbesteding vandoor gaat. Ik zie nu ook een pushmelding van de NOS binnenkomen hierover. Nou, dat zegt genoeg dat het kabinet kiest dus voor onderzeeërs van het Franse Naval. Wat is uw reactie, vraag ik dan maar? Nou, dat vind ik redelijk triest. Ik ben daar zeer teleurgesteld over. Want ik denk niet dat dat de beste kandidaat zou zijn voor Nederland. Misschien wel voor de Fransen, maar niet voor Nederland. Oké, en waar komt die triestheid vandaan? Waar maakt u zich zorgen over? Nou, ik ken de drie partijen die hebben aangeboden. En van de Fransen, ik weet natuurlijk niet alles, maar heb ik een vermoeden dat de Nederlandse content behoorlijk laag is. Zal de 25% denk ik niet halen. Okay. En de Fransen hebben een historie van projecten met buitenlandse klanten waarbij dat gewoon niet goed afloopt. Nee. En dat hebben we een paar jaar geleden nog gezien met de nieuwe mijnenjagers. Die zijn volledig in Frankrijk gebouwd met 0 Nederlandse content. En okay. Ik vermoed dat dat weer die kant op gaat. Ik zie nu wel op een berichtgeving van RTL dat volgens ingewijden een flink deel van de order in Nederland terecht zal komen. Sommige betrokkenen noemen een percentage van 40%. Zou dat nog een beetje de triestheid verzachten? Als dat waar zou zijn, zou dat helpen, maar ik betwijfel of het waar is. Ja, want waarom krijg ik nu allemaal pushmeldingen van nieuwsstations op mijn telefoon dat er voor zo'n partij gekozen wordt, als het gaat met alle respect over vier onderzeeboten? Waarom is dit zo belangrijk? Nou, het is in geld best een grote opdracht voor de scheepsbouw. Orde van grootte van zeg maar 4 miljard. Ja. En waarom het voor Nederland zo belangrijk is, is dat wij hebben eigenlijk een complete zelfscheppende maritieme industrie. Uh-huh. Het enige minpuntje is, we hebben 30 jaar geen nieuwe onderzeeboten gebouwd na de vorige walrus. Maar die waren top of the bill destijds. We hebben de pech gehad dat de walrus in de politiek geëindigd is als een walrusaffaire. Oftewel, het zou allemaal zo duur geworden zijn. Nou, dat klopt ten dele omdat het oorspronkelijke budget met ongeveer 50% is overschreden. Maar de Nederlandse schepen zijn tot de dag van vandaag superieur in lage kostprijs en goede kwaliteiten. Ja. Dus ja. U duikt dan een beetje de materie in. Eventjes naar Roel de Graaf nog van de Netherlands Maritime Technology. U bood die petitie aan vandaag. Maar bent u ook zo triest gesteld als Wouter Kruid? Nou ja, het is nog niet bevestigd. En de strijd is pas gestreden als die gestreden is, zou ik zeggen. Oké. Kijk, het gaat ons niet om precies wie de opdracht krijgt. Wij zijn in principe proberen we onafhankelijk te opereren. Want alle bedrijven, alle maritieme maakindustrie is lid bij de Netherlands Maritime Technology. Ja. En wij vechten maar voor één ding. Wij willen maximale betrokkenheid van onze nationale maritieme industrie. Ja. Ja, en want daar gaat het eigenlijk om, hè? Betrokkenheid van de nationale maritieme industrie. Kennis gaat verloren, lees ik. Eventjes, Wouter Kruid, waar komt dit vandaan? Want dit is al 10 jaar gaande, geloof ik, hè, dit hele verhaal. Je bedoelt waar het besluit vandaan komt om het buitenlandse partij in te schakelen? Ja, ja. Dat is in 2015 besloten, omdat men in de politiek toen zei van we kunnen het zelf in Nederland niet meer. Er zat een kleine kern van waarheid in, want nieuwe onderzeeboten hadden we inderdaad al 25 jaar niet meer ontworpen. Maar alle aspecten van de bouw konden en kunnen we nog steeds wel in Nederland doen. Ja. Dus dat er een buitenlandse partij bij is, dat is qua ontwerp gewoon prima, denk ik. Dat is gewoon gezond. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je hem niet voor een bijzonder groot deel of zelfs geheel in Nederland zou kunnen bouwen. En dat is ook waar Roel net op duidt. Ja, precies. En dus Roel de Graaf, u bood die petitie aan. Bent u dan net te laat mee geweest vanmorgen of niet? Nou, morgenavond vindt het debat plaats. Ik neem aan dat dan de zaak nog een keer aan de orde wordt gesteld. Ja. Het gaat ons niet zozeer alleen om de bouw van die marineschepen, van die onderzeeërs. Het gaat vooral ook om het onderhoud voor de komende 30 jaar. Die kennis die hebben we nu nog in huis. We hebben nu natuurlijk als Nederland 30 jaar onze eigen walrusklasse onderhouden. Ja. We hebben ze vanaf 2013 een fantastische upgrade gegeven, waar volgens mij de Koninklijke Marine zeer content mee is, mm-hmm, wat daar is gebeurd. Mm-hmm. Dus dat kun je alleen maar als je verstand hebt van de onderzeeboten. Ja. En ik denk dat als jij, ik weet zeker, als je geen wezenlijke bijdrage levert aan het ontwerpen van de nieuwbouw van een onderzeeër, dat je daar ook niet voor het onderhoud in aanmerking komt. Nee. En dat betekent dus dat we onszelf uit hebben geschakeld voor de komende 30 jaar. Ja, precies. Is de afgelopen tijd industriepolitiek bedreven? Want ik begrijp dat er, en dat vraag ik jullie even voel je vrij te antwoorden. Ik begrijp dat de politiek is bedreven tot op het niveau van Macron aan toe in Frankrijk. Wat gebeurt daar allemaal dan? Geen idee wat daar gebeurt. Ik weet wel dat wij afspraken hebben gemaakt met onze overheid over we hebben een sectoragenda opgesteld samen met Economische Zaken, INW en Defensie. En daar staat in dat aanbestedingen van militaire schepen zoveel mogelijk in Nederland zou moeten gebeuren. En dan uitgerekend de eerste order die eraan zit te komen, deze onderzeebootorder, die gaat dan naar het buitenland. Dat zou zonde zijn. Ja, en dus verdwijnt er weer een stukje maakindustrie of zo, zou je kunnen zeggen. Dat is het, dat is het. Want kijk, wij streven naar een bijdrage van tenminste 60% Nederlandse content in die order. En in die berichtgeving die we net horen, daar is het wordt aangegeven 40. Dat is inderdaad, wij vinden dat aan de magere kant. En dat moet ook nog maar bewezen worden. Ja. Wat is die waarde van de maritieme maakindustrie? Is dat in geld uit te drukken, economische waarde? Ja, de hele maritieme maakindustrie die heeft een omzet van 8 miljard per jaar. En er werken 33.000 mensen Ja, ja. En wat zou dan, zeg maar, als je deze onderzeeërs kan maken, deels kan maken of kan onderhouden, wat voor aandeel heeft dat in die hele maakindustrie? Ja, dat is. Dat weten we auto misschien beter, maar dat is een enorme hoeveelheid werk. En die wel wordt uitgesmeerd over heel veel jaren. Want de bouw van een onderzeeër doe je niet in 2-3 jaar. Daar weet je eerder over. Nou, Wouter, 8 of 10, zoiets? Ja, 8 jaar. Voordat het eerst in het water ligt, mag je wel over nadenken. Ja. En ik denk, als je in procenten kijkt, dat je tussen de 5 en 10% van de omzet hebt. Ja. Nog even terugkerend op jouw vraag over waarom de Nederlandse maritieme industrie zo belangrijk is. Ja. De Nederlandse maritieme industrie is top of the world. De meest complexe schepen ter wereld zijn in Nederland bedacht en of gebouwd. Soms zijn ze zo groot dat ze niet in Nederland gebouwd konden worden. Ja. En dat is iets wat helaas een bijna goed bewaard geheim is. Veel te weinig mensen weten dit. Ja, precies. Maar of je nou over baggerschepen, offshore schepen, complexe heavy lift schepen hebt, alles wat top of the bill is, vrijwel alles heeft een route in Nederland. En dat is heel belangrijk. Dat is ook voor onze maritieme natie van belang. Ja, precies. Dus vandaar dat ik was ook verrast toen ik hier vanmorgen eens indook. Hè? Leuke woordspeling zou je kunnen zeggen. Maar toen ik me ging inlezen, dacht ik van, waarom is dit nou zo'n groot ding? Nou ja, even ter verduidelijking. We hadden het net over die omvang. We hebben het in dit geval over 35.000 manjaren. Hè? Dan heb ik het over de bouw en over de onderhoudsperiode erachteraan. Dat is echt enorm. Ja. Dorot Megens is dus ook aangeschoven van de NOS. Ik raad maar zo over dit onderwerp. Dit gaat over de onderzeeërs, hè, waar jullie het over hebben. Precies. Ja, precies, want ik kon hier net binnenvallen. Een update. Het is laatste nieuws. Ik heb contact met Wilco, onze collega in Den Haag. Wilco Boom. Die is rond gaan bellen. Wilco, jij kunt wat nader toelichten. Het is bevestigd dat het naar Frankrijk gaat, hè, naar Naval. Ja, het bericht van RTL is inderdaad bevestigd door Haagse bronnen dat de onderraad van het kabinet vanochtend heeft besloten dat Naval inderdaad die opdracht krijgt om 4 onderzeeërs te gaan bouwen voor Nederland. Dat moet dan vrijdag nog wel officieel bevestigd worden door de voltallige ministerraad. Maar dat is toch vooral een procedurele kwestie. Althans, daar lijkt het nu op. In beginsel heeft de onderraad het definitieve besluit genomen. Ja, en dat is dus een enorme opdracht van 4 tot 6 miljard euro voor 4 schepen. Die dan ergens in de jaren 30 klaar moeten zijn om dan de huidige onderzeeërs van de Walrus-klasse te gaan vervangen. Die zijn een beetje verouderd. Ze doen het nog wel, maar ze zijn oud en versleten. Er is al 1 uit de vaart genomen om de andere 3 overeind te houden. Want de onderdelen worden daar dus uitgesloopt om die andere overeind te houden. En dan is het maar hopen dat er nog 2 varen tegen de tijd dat die nieuwe onderzeeërs geleverd gaan worden. Die dus bij de Franse werf Naval in Cherbourg gebouwd gaan worden. Ja, dan waren er nog meer gegadigden. Een Duits bedrijf Saab uit Zweden, dat samen met Dame Shipyards hierop aasde. Maar dat betekent dat Dame achter het net vist. Ja, dat klopt. Net als Thyssen in Duitsland. Maar vooral voor Dame is dit een hele zware tegenvaller. Die hebben er echt heel veel op ingezet om deze opdracht te krijgen. Het Zweedse Saab is met Dame een samenwerkingsverband aangegaan. En ze hadden echt de hoop dat ook vanuit het Nederlandse industriebelang toch die opdracht in Zeeland terecht zou komen. De laatste weken sijpelden er al berichten door dat dat misschien toch niet zou gaan lukken. Opvallend was ook dat Dame onlangs de opdracht kreeg om nieuwe fregatten voor de Nederlandse marine te gaan bouwen. Daarvan werd al gezegd, nou, misschien is dat wel een soort troostprijs. Met onderzeeërs is veel ingewikkeldere technologie gemoeid. In geld gaat het om ongeveer evenveel, 1 miljard of 5, 6. Maar de technologie is ingewikkelder. Er komt veel meer innovatie bij kijken. Dus daarom hadden ze ook heel graag gehoopt dat ze die onderzeeërs mogen gaan bouwen. Zouden ze ook weer kunnen gaan exporteren als er elders andere landen gevonden zouden worden die er belangstelling voor zouden hebben. Maar ja, daar ziet het dus niet naar uit. Nee. Dit gaat jaren duren, de productie hiervan. Wanneer zijn die schepen klaar? Ja, op zijn vroegst 1934, 35, dan moet er ook helemaal niks tegen zitten. Het zijn zeer hoogwaardige schepen. Ze moeten voorzien worden van raketinstallaties om ook doelen op het land te kunnen gaan bestoken. Ze krijgen natuurlijk torpedo's, zoals alle onderzeeërs. Ze worden ook geschikt gemaakt om vlak onder de kust special forces aan land te zetten, zodat ze daar die special forces aan land ook operaties kunnen uitvoeren. Het worden dus heel hoogwaardige schepen. Er komt nog heel veel bij kijken. Voordat het zover is, moet overigens ook de Tweede Kamer er nog mee instemmen. Dat kan dus nog wel enig gedoe gaan geven. Want in de Kamers is er een aantal partijen dat vindt dat die opdracht gewoon naar Damen toe moet, naar Saab-Damen en niet naar Naval. Die vinden het slecht voor de Nederlandse industrie als dat gebeurt. Onder andere de SGP roept dat al jaren dat dat zou moeten. Maar ja, zoals gezegd, de onderraad heeft besloten dat de opdracht naar Naval gaat. Want die zou de beste schepen voor de beste prijs gaan leveren. En dat zou dus een belangrijke overweging zijn. In de aanbieding wordt ook geëist overigens van alle werven dat die werven, buitenlandse werven, met Nederlandse bedrijven samenwerken. Dus kennelijk voldoet ook Naval aan die eis. Alleen we hebben de offerte van Naval niet gezien, net zo min als die van de andere werven. Dus we kunnen dat op dit moment niet beoordelen of dat inderdaad het geval is. Misschien dat dat later gaat komen. Voor nu dankjewel voor je bijdrage. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag hier op deze zender. Verder met Geld of Je Leven. Dankjewel Dora, dankjewel Wilco vanuit Den Haag. Ja, Wouter Kruid nog bij ons en Roel de Graaf van de Nederlandse Maritime Technology. Ja, er wordt dus in die offerte wel gezegd dat er met Nederland samengewerkt moet gaan worden. Kan daar nog over onderhandeld gaan worden, denkt u, meneer de Graaf? Of is het wel beslecht inmiddels? Nou, ik heb geen idee of daar nog over onderhandeld kan worden. Ik weet wel dat de commissie die dit heeft uitgezocht en het kabinet dadelijk wat uitleg heeft als het gaat om de weging die heeft plaatsgevonden over hoeveel Nederlands content erin zit en wat de waarde is van die Nederlandse content. He, of die inderdaad voldoende getoetst zijn, dat soort zaken. Ja, daar moeten we even afwachten tot daar nader bericht over komt. Ja, en Wouter Kruid, er is enige hoop. SGP die wil dat het alsnog naar Saab-Damen gaat. Nou, daar moeten nog een aantal partijen bij. Wil er een meerderheid zijn? Daar gaat het natuurlijk niet meer gebeuren. Geen idee. Dat gaan we morgenavond in het debat horen, denk ik. Ja. En misschien wel goed is om even te melden. Want tijdenlang is er geroepen vanuit de overheid de beste boot voor de beste prijs. Ja, hoor, Wilco het ook weer zeggen, ja. Ja, het Franse Naval is een staatsbedrijf, dus die kan een verkoopprijs neerleggen die niet alle relatie hoeft te hebben met de daadwerkelijke kostprijs. En daar heeft Naval wel een bepaalde historie bij, zowel bij de Australische onderzeeboten die vorig jaar zijn gecanceld. Fregatten voor Maleisië die van 1,9 naar 2,8 miljard gingen. Corvetten voor Roemenië die ze in opdracht hadden. Na 4 jaar is dat gecanceld. Dus ik heb geen historisch onderbouwd goed gevoel bij de Fransen. Laat ik het zo zeggen. Dat is enig subtiel, maar toch duidelijk uitgedrukt. Op zoek naar de offerte van de Fransen. Mag ik jullie alle hartelijk danken, Roel de Graaf en Wouter Kruid. Geld. Of je leven. Ja, iets anders dan honderden miljoenen kilo's aan t-shirts, spijkerbroeken, sokken, truien, jassen, schoenen die in de Europese webshops verkocht worden, belanden uiteindelijk niet bij u of mij in de kast, maar in de verbrandingsoven, voordat ze ooit maar 1 dag zijn gedragen. Dat is best vreemd, want waarom zou een bedrijf zijn eigen gloednieuwe producten verbranden? Ga ik het over hebben met Tom de Hoe, een van de onderzoekers die deze cijfers voor het Europese Milieuagentschap naar boven haalde, en met Bianca Streng, die zich voor het duurzame bedrijvennetwerk MVO Nederland bezighoudt met de textielsector. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik hoor die verhalen wel eens, zeg ik tegen jullie beiden, maar ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Gaat al die kleding echt de oven in, meneer Duhoe, als ik het terugstuur? Ja, klopt. Toch 1/3 van alles wat teruggestuurd wordt, gaat uiteindelijk die oven in. Maar wordt ook gerecycled, hè, voor de goede orde. Onder vernietiging beschouwen ze wel recycling als verbranding. Ja, en wat is recycling? Gewoon wordt een nieuw kledingstuk van gemaakt dan? In dat geval. Nee, zelfs dat niet. Recycling, in het beste geval, wordt het gedowncycled tot veel materiaal, isolatiemateriaal. Dus laagwaardige recycling. Ja, en moet ik me nu schamen als ik wel eens een kledingstuk terugstuur, mevrouw Streng? Nee, iedereen heeft dat natuurlijk wel eens. Dat je iets bestelt en dat het of tegenvalt of dat het niet past. Dan heeft het ook niet zoveel zin om het in je kast te laten liggen. Oké. Meneer de Hoe heeft het dus uitgezocht. In ieder geval in de EU is het uitgezocht door dat Milieuagentschap. Over hoeveel hebben we het? Uiteindelijk wordt 1 op 5 kledingstukken wordt teruggestuurd. 20% dus? 20%, ja. In Nederland ligt dat iets hoger, komt 25% uit, maar over het algemeen 20%. Voor schoenen zitten we op 30%. En dan van die 20%... gaat dus een groot gedeelte effectief naar de vernietiging. Ja, en nu kan je daar even snel denk ik op 2 manieren naar kijken. Ik kan naar onszelf kijken als consument, van nou, moeten we toch niet doen, zoveel terugsturen. Maar ik kijk ook even naar die andere kant, naar de producent. Want die krijgt dus zoveel kleding terug wat dan verbrand wordt. Maar dan zou je toch zeggen, maak dan wat minder? Ja, klopt. Zo makkelijk zou het kunnen zijn. Alleen is het economische model zo gebouwd dat het gewoon veel interessanter is om in heel grote oplages te produceren. Omdat die productie heel vaak in lage loonlanden gebeurt. Ja. En door economies of scale kan je veel beter veel meer produceren. Ook in heel veel verschillende variëteiten. Het risico op het niet kunnen verkopen van een gedeelte van die productie weegt niet op tegen het missen van een mogelijke verkoop. Ja, precies. Ja, maar dan wordt er blijkbaar veel marge gedraaid op die kledingstukken ook. Veel winst. Ja, klopt. Het is het is vooral een volumemarkt. Hè. Dus er wordt heel veel verkocht. De consumptie, we hebben vorig jaar weer 15% meer uitgegeven aan kledij dan het jaar ervoor. Ja. Dus we worden gewoon aangezet om elke week iets nieuws te kopen, bij wijze van spreken. Ja, en zijn dat zeg maar de grote distributeurs die ik in gedachten heb, die zich hier schuldig gaan maken? Of moet ik niet van schuldig spreken, meneer Duhu? Hoe moet ik dit nou zien? Uiteindelijk, er is sowieso een evolutie te merken. Hè. Net zoals heel veel dingen heeft ook corona hier een stuk mee te maken. Door corona zijn we massaal online gaan kopen. Dus ook winkels die ervoor nog een beperkte online aanwezigheid hadden, die moeten gaan uitbouwen. Ja. Er zijn al heel grote spelers op de markt gekomen, die toen ze op de markt kwamen meteen gratis returns hebben aangeboden. Ook heel erg lange periodes van bedenktijd hebben aangeboden. Mm-hmm. En zij zetten natuurlijk naar de toon. Want uiteindelijk verwachten consumenten dat de basis is. Hè. Dus ze verwachten dat ze iets kunnen kopen. Ja. Dat ze zelfs meerdere zaken kunnen laten komen, kunnen passen thuis en dan gratis kunnen terugsturen. En misschien zelfs dat ze een paar weken kunnen proberen alvorens terug te sturen. Dat is eigenlijk het verwachtingspatroon van de consument. Ja. Je ziet trouwens dat 80% van de consumenten effectief eerst de retourvoorwaarden checkt alvorens ze een order plaatsen. Hè. Dus er wordt effectief verwacht dat die gratis kan teruggestuurd worden. Dus dan wordt het heel erg moeilijk voor dan kleinere partijen om dan te gaan zeggen van, oh, maar bij ons moet je wel betalen voor een retour. Of bij ons heb je wel maar de wettelijke periode van 14 dagen bedenktijd. Die moeten gewoon volgen. En dat is heel erg lastig. Ja. Maar mevrouw Streng, kunnen andere kleinere partijen misschien op tegen dat businessmodel wat meneer Duhu net omschrijft? Dat het gewoon verreweg efficiënter is om gewoon maar heel veel te maken en te verbranden wat er terugkomt? Nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te concurreren tegen de hele grote partijen in de markt. Helemaal voor de kleine merken of de start-ups. Helemaal omdat de start-ups vaak vanuit een intrinsieke motivatie duurzamer willen handelen. En die principes zullen ze niet zo heel gauw loslaten. Maar zij zullen veel meer gaan zitten op het informeren van de klant, het meenemen in hun duurzame reis. En dat is iets wat wel uniek is aan de kleinere merken die duurzaam werken, ten opzichte van de grote reuzen die echt op volume zitten en op prijs. Of waar moet het, als je verandering wil, want dat neem ik aan dat u dat wil. U neemt hierheen genoegen mee, hè? U strijdt hier tegen. Waar moet het dan beginnen? Moet het bij ons als consument beginnen of bij de producenten? Want ik heb al eens gehoord van we kunnen als consument nog zo ons best doen als er een producent is die een paar marketing tools drukt, die is verreweg machtig. Ja, de producent en de consument hebben hier echt een verantwoordelijkheid. Waarbij de consument de verantwoordelijkheid heeft om de betere keuzes te maken wanneer ze kleding shoppen en misschien tweedehands te kopen. Dat is aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de consument. Maar aan de andere kant heb je de producent. En dat is waar de meeste impact gemaakt kan worden. Zowel positief als negatief. Mm-hmm. Even voor de beeldvorming. Ongeveer 80% van de impact van een kledingstuk wordt gemaakt in de designfase. En dan moet je echt denken aan op het moment dat je een product op de markt brengt. Ik zeg altijd de essentie van circulair ondernemen is start met het eind in gedachten. Dus begin with the end in mind. Mm-hmm. Dus op het moment dat je een kledingstuk op de markt wil brengen, stel je eerst dan een aantal vragen van: heb ik het kledingstuk echt nodig? Moet ik het wel op de markt brengen? Zo ja, van welke materialen moet ik het maken? Hoe lang gaat het mee? Dat zijn allemaal essentiële vragen die je als producent of als merk moet stellen. Maar producent kijkt er gewoon van, is hier vraag naar, kan ik hierop verdienen? Huppakee. Nou ja, niet alle producenten denken dat. Ja. En uiteindelijk is dat ook geen toekomstbestendig businessmodel. Nee. Is trouwens bekend, meneer Duhu, hoeveel het die bedrijven kost die al die kleding verbranden? Hebben ze daar enig zicht op of gooien ze dat gewoon ongezien de oven in? Die kost is door heel erg weinig bedrijven gekend, raar maar waar. Dat was ook iets wat een bijzondere vaststelling die ik heb gedaan tijdens het onderzoek zelf. Dus dat interesseert ze helemaal niet? Nee, het hoort er gewoon bij. Hè. Zoals ik net zei, ze zijn een beetje gedwongen geweest door een aantal heel grote partijen die daarmee de toon hebben gezet. Ja. En ze zien het echt gewoon niet dat ze erbij hoort. En het kost hen wel geld, maar hoeveel geld het hen exact kost, ja, daar hebben bijzonder weinig bedrijven een zicht op. Maar onze inschattingen gaan uit van 10 à 15 euro voor het vleeghandelen van één retour. En als ik die bedragen dan terugkaats aan de bedrijven die gesproken hebben, dan verschieten ze er allemaal van. Ja. Ja, dus u zegt net, mevrouw Streng, als je nou als je een kledingbedrijf opricht met als doel zo min mogelijk kleding in die verbranding zou overkrijgen, dan moet je dus beginnen met van het einde vaststellen. Is het echt nodig om dit product te maken? Maar ja, een nieuwe broek, ik noem maar wat in gedachten. Ja, is dat nou nodig? Nee, daar gaat niemand dood aan als je hem niet maakt. Maar ja, je kan ook zeggen, het is wel nodig. Hoe beoordeel je dat? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk. Ik ga je al dus in. Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar je merkt wel dat de consumenten, ook al is dat nu niet het gros van de markt, ook wel steeds bewustere keuzes maken. En er is ook steeds meer informatie in de media. Er is steeds meer aandacht voor, ook op tv, documentaires. Ja. Over de impact van kleding. Wetgeving volgens mij, hè? Er verandert wel wat in Europa volgens mij. Ja. Absoluut. Er komt een hele batterij aan wetgeving aan. Dat gaat echt heel breed. Van het rapporteren over hetgeen wat je op de markt brengt. Er komt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan. Dat is een wet die bepaalde eisen stelt aan bedrijven die producten op de markt brengt. Ja, ja. En dat zijn wel ontwikkelingen die merken een incentive geven en een reden geven om hun processen en hun strategie te verduurzamen. Maar gaat dat er overdoven, om het zo maar te zeggen? Sorry? Gaat dat er overdoven? Uiteindelijk wel. Als de wet er helemaal volledig doorheen komt, van grote tot kleine bedrijven, dan zou het niet meer de verbrandingsoven ingaan natuurlijk. Nee, maar dan misschien elders gedumpt of denk ik dan heel slecht? Op het moment dat bedrijven, tenminste dat hoop je natuurlijk dat eraan komt, dat bedrijven gaan rapporteren over hoeveel volumes ze op de markt brengen. Maar op het moment dat ze ook moeten gaan rapporteren over de voorraden die zij hebben, ja, dan krijg je heel veel inzichtelijk in de keten. Ja, er is hoop, zullen we maar zeggen, ook op dit gebied. Ik dank u beiden, Tom Duhoe en Bianca Streng. Tot zover Geld of Je Leven. Hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. We schrijven natuurlijk met het hele gezin. En dat was geweldig om te doen. Ik ga in gesprek met de familie Chabot. Alle zes maar liefst. Moeder Jolanda, vader Bart en hun vier zonen Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Samen schreven zij het boekenweekgeschenk van dit jaar. Gezinsverpakking. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 89ste Boekenweek. Deze keer is het thema Bij ons in de familie. En daar kan de familie Chabot zeker over meepraten. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met de familie Chabot. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Deze week vieren we elke avond de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub. Met vanavond schrijver Jan Brokke over zijn nieuwe boek. Ik probeer altijd antwoorden te krijgen op vragen. Voor mij is ieder boek een ontdekkingsreis. En wat levert de combinatie van bier en boeken op? Eus Boekenclub, vanavond om 7:55 op NPO 2. Altijd meer dan 6.000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist.